stawię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu Schomek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek Radzowa Kieni. Tak jak król Mężczyzn Pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, tu Schomek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek Radzowa Kieni. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie powiem. Kasia Kowalska na Dzień Dobry, Pieprz i Sól, a jak zwykle o tej porze piosenka dnia Skubas i Brzask. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez, bo kradła. Czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Przeszywam mnie na wskroś, jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Takiego Skubasa łyżkami. To tytułowa piosenka z drugiego solowego albumu wydanego we wrześniu, no i rzecz jasna z trójkowym patronowym. Przypomnijmy, że poprzedni singiel Nie mam dla ciebie miłości dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Coś mi się wydaje, że Brzask pójdzie tymi ślady właśnie. Skubas, nasza piosenka dnia, między innymi po siódmej. I want you thin fingers, I wanted you thin fingers. And when you bend backwards, I wanted you, I needed you, oh, oh, to make me better. I love you in springtime, I love you. grudniowcy, jak znalazł Make You Better na ten właśnie czas wyjątkowy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, rzecz jasna do Państwa dyspozycji, jak zwykle o tej porze. No tak, ja wiem, że spać się chce, że nie czas na poranną korespondencję, ale spróbujmy. Trzy szybkie czasy start. Poranna korespondencja to nasza waluta. Krótko i na temat chyba chłomenta pan Michał. Już mamy Keski Rico. Środę znaczy się. PDF-u nie będzie dziś, bo deszcz i powyżej zera. To z Finlandii pierwszy sygnał mailowy od pana Michała. Pan Michał zawstydził pozostałych w kraju w raju. Telefonicznie pan Henryk, jak zwykle garniturobus pruje na trasie. To pierwszy sygnał telefoniczny, a SMS-owo krótko i na temat pan Artur Jastrzębie-Zdrój się kłania. No i już trzy szybkie za nami. Kolejne sygnały za chwilkę. Bardzo się cieszę za moment, także powitanie nowego dnia. Ale wcześniej pięknie. Krzysztof Napiórkowski. Czas wymyka nam się z rąk. Ziemia kreśli koło. W konsekwencji ruchu planet kręci się także. Ile zdoła. Światło dalekich miast, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas. Słońce pada.

i dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta, gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem. Czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pablo Paavo w poczekalni listy przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy do głosowania. A już na budziku nam się zjawiło 24 minuty po godzinie 4. Pora na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. W roku 1888 zmarł Carl Zeiss, niemiecki optyk i przedsiębiorca, założyciel warsztatów w Wiennie, które to rozwinęły się w światowej sławy zakłady optyczne. W roku 1900 urodził się Tadeusz Olsza, śpiewak, aktor, tancerz i reżyser. Występował w teatrzykach rewiowych w Warszawie, także w Ceruliku Warszawskim oraz w Morskim Oku, a po wojnie był aktorem. Reżyserował w Buffo i Syrenie, grał też w polskim radiu oraz w filmach. Zmarł w 1975 roku. W 1903 roku urodził się Carlos Montoya, amerykański gitarzysta jazzowy, popularyzator muzyki flamenco. Zmarł 21 lat temu. 92 lata temu urodził się Sven Nykvist, szwedzki operator filmowy, współpracownik Ingmara Bergmana i innych reżyserów, także Polańskiego, Tarkowskiego, Alena. Autor zdjęć do ponad 130 filmów, a należał, przypomnijmy, do stałego zespołu Bergmana, z którym szwedzki reżyser zrealizował wiele wspaniałych filmów. Nykvist zmarł w roku 2006. No i jeszcze jedna data z tegoż samego 2006 roku. Wówczas to 3 grudnia reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo świata, oczywiście w piłce siatkowej mężczyzn. To było 8 lat temu. Muzyczne trójkowe kalendarium już za niecałą godzinę. Teraz gramy, nie śpimy, Kobranocka i hipisówka. Przypomnienie muzyczne, a jakże. A za chwilkę pan od pogody przypomni sobie, cóż tam dziś, panie. No znów można by powiedzieć prawie to samo. Szczegóły za chwilę. Dokąd pójść? Zewsząd płynie. pięknie gitarowo i perkusyjnie i tak też będzie po godzinie 5. No, mówiłem muzyczne wspomnienie sprzed lat i gdybym powiedział sprzed ponad 20, to na pewno niewiele bym się pomylił. Minęła 4:30, zatem pora na prognozę pogody. Ze wschodu i południowego wschodu napływać będzie kontynentalna masa powietrza, na południu kraju cieplejsza, na pozostałym obszarze chłodniejsza. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, dziś najwięcej tychże na północy oraz na wschodzie kraju, ale a właśnie na południu, szczególnie na południowym zachodzie, możliwy deszcz. Uwaga, rano na marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura w dzień? No, nie jest źle. Początek grudnia, tu od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, 1 z kreską w centrum, a powyżej nawet do plus 2 dziś najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Najlepszy sweter, lecz nie wie w czyjej sypialni. Z nudów zmieniła wyznanie na zen i zatrudniła się w pralni. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Patrzy na ciebie i jąka się tak, jakby wróciła do szkoły. Mówi, że uszy lubi najbardziej, mimo że stoisz półgoły. Ona ma mały problem z wiernością, ma też alergię na koty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Oglądać prognozę pogody, a w rękach męczyć banknoty. Ona lubi oglądać prognozę pogody, ubóstwia pamięte banknoty. Do prognozy pogody jeszcze będziemy zaglądać, a jeśli chodzi o te banknoty, a już może we własnym zakresie. Za 27 minut piąta, jak zwykle o tej porze, przypomnienie danych teleadresowych. Przypomnę pozostałym, bo już trzy szybkie za nami. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Proszę korzystać, proszę nie wahać się w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych, jak najbardziej. Będziemy sięgać po te państwa sygnały, także zagraniczne, i tu uczulam chyba najłatwiej na te korespondencje spoza kraju mailowo. Budzik małpa. Polecamy gorąco tym wszystkim, którzy gdzieś rozsiani, szczególnie na północy Europy, bo tam, jak słyszymy w wielu miejscach, no już chłodno, chłodno. A z budzikowego alfabetu, jak zwykle o tej porze, na jedną literkę 3. Janek, Jason i Julia. W takiej właśnie kolejności wybraliśmy sobie Janek Samołyk, to przed chwilką, Julka Marcela, ale wcześniej Jason. Właściwie Jason Mraz. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic, it means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful. Waking up, I stretch my body and acknowledge the mix. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute, everything's gonna change, 'cause I know

bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat. Tak mijał czas i parę lat przybyło. Dziś nie ma braci krwi, dziki świat. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go Robert Gawliński, Sherman, a o naszej ulubionej 4.44. Państwa poranna korespondencja i od pana Rafała z Pabianic, i od pana Wojtka z Bielska. Panowie już w trasie, pan Artur z odsłuchem płytowym jednej z najlepszych kapel Mocje. Pewnie, że jest, Australijczycy dobrze się trzymają. Za oknem minus jeden, śniegu brak i sucho. To gorące w te chłodne poranki pozdrowienia od pana Darka. Jak zwykle Będzin, a szczególnie Będzin Grodziec się kłania. Na dzień dobry także pan Marcin z Kelc rusza do Szczecina. Pan Kuba oczywiście z budzikiem na pokładzie, co bardzo nas cieszy. W Polkowicach upał, aż zero i sucho, co najważniejsze. Pan Przemek z Grudziądza minus dwa, nawierzchnia sucha. Można śmigać po słodkości. A jak po słodkości, to oczywiście, że tak. U pani Agnieszki na polu czy minus czy, no i wiatr ustał, to pewnie jego nieobecności zasługa. No właśnie, ten chłód przez ostatnie dwa czy trzy dni nam doskwierał. Mimo że wczoraj jeszcze miejscami lokalne, choć nawet i większe przejaśnienia, to i tak ten wiatr wychładzał i to bardzo, ale już o tej temperaturze odczuwalnej mówiliśmy wczoraj więcej o poranku. Miłej, ciepłej, dobrej środy życzy pan Dominik z Brzeszcz, podpisując listę obecności, także pan Waldek z Krasnego Stawu po porannym rozruchu i pan Dariusz, Stary Toruń, minus dwa, wstać trzeba, bo bez pracy nie ma kołaczy. O, to właśnie to. Muzyczne wspomnienie lata, muzyka końca lata, to za chwilę i za moment poranna zagraniczna korespondencja od państwa u nas za kwadrans 17. dziś. Ja na lewo, ty na prawo, prosto nikt. Zostaw uchylone drzwi. Kto zazwieczy, to na pewno koniec już. Mamy po 20 lat. Zero kasy, trochę ciuchów i doświadczeń. Dużych wspólnych, małych spraw. Proszę, nie rozchodźmy się na zawsze, nie. To wciąż pamiętam te wakacje, gdy w kołębniku dałaś mi na palcu swym orężatkę proszku. Do obiad nieleśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata. Bankami strzelaliśmy kupy, upijanie wina w sadzie. To z dziadka to wcale nie są, nie są bzdury. Nie są bzdury, moja miła. To złączyło nas na zawsze. Nie są bzdury, moja miła. La la la la la la. Twoje dziecko chowam wciąż przed facetem w garniturze i krawacie. Twoje ciągle kusi wąż tłustym i dojrzałym jabłkiem z nasionami. Jeszcze się nie damy, nie. Przyjdź o drugiej na plac zabaw pod kasztanem. Odnowimy przysiąg sto, wypalimy faję z Indianami. Bo wciąż pamiętam te wakacje, gdy w gołębniku dałaś mi na palcu swym orężatkę proszku. Do obiad nieleśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata. Bańkami strzelaliśmy huby, upijanie wina w stadzie. Pas dziadka to wcale nie są, to wcale nie są bzdury. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś, hej! Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? Pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś? A na przykład do Finlandii, skąd koresponduje pan Michał. Brawa, brawa, to mailowy sygnał pierwszy dziś, przypomnę. Także na dzień dobry pan Marcin z Manchesteru. Po 3 tygodniach nieobecności dziś ciemno i mroźno, -2. Witamy ponownie w budzikowym gronie. Singapur i pan Damian. Przedpołudniowy Singapur z jeszcze grudniową aurą. Ach, jakaś tam grudniowa aura. Dziś rano całkiem przyzwoite. 31 stopni i zupełnie nieprzyzwoite słońce w zenicie. Tak denerwuje nas z Singapuru pan Damian. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin również z Nowej Zelandii. Dziś na antypodach słońce wstało przed godziną 6:00. Zajdzie to już za chwilkę po godzinie 20:00. Zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku. Już codziennie przybywa dnia. Nieco ponad minutę. A jak tam u państwa? Ach, znów nas pan Marcin denerwuje. To my się odezwiemy w ten sam sposób już za 3 tygodnie. No to tradycyjnie jeszcze pan Marcin wyciąga długaśną rękę za 7 mórz, za 2 oceanów, podpisuje budzikową listę obecności i w Wellington wraca do pracy popołudniowo-wieczorną porą. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pani Aleksandra. Halo, halo, ojczyzna. São Paulo gorąco pozdrawia. W 1:30 w nocy przed wentylatorem. Miłego dnia wszystkim z powodu braku słońca na niebie. Proszę włączyć słońce w sercu i będzie dobrze. To apel pani Aleksandry. Brazylia się kłania. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten sygnał i zapraszamy częściej. No to my wysyłamy pocztówkę. Pocztówkę wysyłają koledzy Łona i Weber. Mam nadzieję, że państwu to nagranie się podoba. Polecamy listę przebojów trójki. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu byl, co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. 2 teatry, 1 kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek.

mogli troszkę zagłuszyć wydzieruchy i gitarą, i perkusją, to ja przypomnę, 17.15, kołko brydżystów, sala duża. Co po godzinie 5? Po godzinie 5 między innymi o niezwykłym skoku ze stratosfery. Drugie podejście, o tym będziemy mówić. Zawitamy do naszej ukochanej Skandynawii. Będziemy mówić też o niezwykłym przyrodniczym fenomenie nad Bałtykiem. No i oczywiście o tym, że świetnym, który to przybył wprost z Finlandii. To i wiele innych po godzinie 5, bo oczywiście stałe punkty i powitanie nowego dnia i kartka z muzycznego trójkowego kalendarium, szelest prasy i spotkanie z topem wszechczasów. To i więcej po 5. Polecamy i zapraszamy. A do 5 Selasu. Down. Can't you see I'm alone without you? Yeah.